disposem de servei de bar i casa club. Per més informació pots trucar al 972-110-813 i al 617-377-037. O bé al correu info@footballwolf.com. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. A 107 Música arriba tota la informació esportiva. Els diumenges, de 8 a 10 del vespre, 107 Esports. Els resultats, els protagonistes de la jornada, tertúlies, informació poliesportiva. Tot això i més perquè estiguis ben informat de l'esport més proper. Recorda, a 107 Música l'esport pren el protagonisme els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports, amb Dani Pagès. Set Esports, amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports. Passen en aquests moments 11 minuts del punt horari de les 8 del vespre i comencem una nova edició del nostre programa. La corresponent a aquest diumenge 14 de novembre, on farem un repàs de tot el que ha succeït aquest cap de setmana, doncs fent especial atenció als partits de Peralada, Figueres, també parlarem de la primera regional, parlarem també del Girona, un Girona que empatava ahir al camp de les Palmes en l'últim sospir, al minut 91 amb un gol de Roberto Peragón, també parlarem de la Fórmula 1, parlarem amb el nostre company Carles Gómez perquè ens parli doncs del que ha estat aquest últim gran premi d'Abu Dhabi, i tot això ho farem des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. Set Esports. Parlem del Peralada. Doncs efectivament, nosaltres que començarem el nostre programa d'avui parlant del Peralada, un Peralada que avui disputava el partit corresponent a la 12a jornada en aquesta primera divisió catalana i que acabava el partit perdent davant de l'Olot per el resultat de 0-1 i s'imposava l'equip de Nito Santos. Era la primera vegada que Nito Santos tornava a Peralada des de la seva marxa, on havia estat durant 15 temporades i era naturalment un partit especial per al tècnic figuerenc que ara doncs porta les regnes d'aquest Olot, i per tant doncs era un partit d'aquells especials, era un derbi i finalment s'han dut els 3 punts. L'Olot ho ha fet amb un gol de Sergi al minut 32 de la primera meitat, però s'ha pogut veure un bon partit. Nosaltres al final del partit parlàvem amb els dos tècnics, amb Edu Vilchez, i també parlàvem amb Nito Santos. Anem a escoltar el que ens comentaven els dos tècnics. Sentirem en primer terme el tècnic del Peralada, Edu Vilchez. 107 Esports, amb Dani Pagès. Una derrota Zeta con el robot, la primera parte quizás ha sido superior, pero en la segunda el partido ha sido depredado, ¿no? Bueno, yo creo que hemos salido al campo un poco pensando que el rival era superior y mirando un poco a ver si encontrábamos alguna contra o algo, pero bueno, en la segunda parte sí que es verdad que se han emparejado mucho más las cosas y que nosotros, yo creo que hemos, bueno, intentado llegar a la partida contraria con lo difícil que era ante un equipo muy bien puesto y con mucha afición, ¿eh? Uh-huh. Hoy no ha querido entrar la pelota, ¿no? Sobre todo en el tramo final del partido, que ha tenido su oportunidad. Sí, ha habido ahí un par de ocasiones buenas y eso es lo bueno, ¿no? Que un equipo joven y bueno, y que tiene deseos de hacer algo en el fútbol, pues que vaya hacia adelante y que en algún momento pues incluso llegué a equiparar el juego con un equipo como el Olot, que yo creo que sinceramente es de lo mejor de la categoría. ¿Cómo ha sido el reencuentro con Nitus? Todo, se ha hablado mucho durante la semana, se ha publicado mucha cosa. Muy bien todo, yo creo que soy un partido de fútbol digno. Bueno, tenemos amistad, eso no lo vamos a descubrir. Yo por mi parte estoy súper agradecido que me traje esa pelada. Bueno, he trabajado con él, he trabajado con Parra. Para mí son dos personajes míticos del fútbol ya. Pues muchas gracias y a seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias. Doncs això és el que comentava Edu Vilchez un cop acabat el partit, doncs que el Peralada havia sortit un pèl massa tensionat i que havia cedit massa metres a l'equip olotí. També, un cop acabat l'encontre, podíem parlar amb Nito Santos, un Nito Santos doncs, que reconeixia que el d'aquesta tarda havia estat un partit especial per ell i també, doncs, per què no dir-ho, que potser el més just hagués estat un empat. Anem a escoltar el que comentava Nito Santos un cop acabat l'encontre. Que s'havia de guanyar per ganes, per classificació, i s'ha guanyat còmodament. Bueno, còmodament és un dia, crec que ells ens han apretat molt al final i en aquestes jugades d'aquests dos o tres corners que han tirat seguits alguna falta de mig camp podíem haver fet algun empat, no? Però jo crec que per ocasions podria ser que hem merescut guanyar, no? El que passa que també hem estat acertats, hem començat la primera part molt igualat, molt intens, hem fet el gol, després hem tingut uns minuts bons i sobretot el primer quart de la segona part hem estat molt bé, hem tocat la pilota, jo crec que l'hem mogut molt bé, hem buscat espais, però bueno, hem fet el segon gol i clar, i si no fas el segon gol toca patir i llavors el Parlada, que és un equip que aquí a casa té el camp amat i que juga molt bé, doncs ens ha apartat molt i ens ha fet patir i bueno, jo crec que el resultat per mi és just, suposo que per ells podria un partit ha sigut més just, però jo estic molt content del rendiment dels jugadors i vulguis o no, és un derbi, no? I en aquests derbis la pressió a vegades es pot als jugadors, no? Jo crec que algun jugador nostre ha sortit pressionat i no ha estat acertadament, no ha estat acertat que generalment estan. Una setmana més sense perdre, que es deixen dubtes del que hi havia principi de temporada. No, seguim. Avui un partit de cara i creu. Avui jo crec que si haguéssim perdut aquí per 1-0 o 2-1, haguéssim seguit els mateixos, no? L'Olot, i que portem una ratxa bona, perquè avui era un partit que podíem perdre tranquil·lament. No ha sigut així, hem estat bé, hem estat acertats, hem fet el gol, i bueno, pues, jo crec que evidentment ens anem amb els 3 punts, més ben classificats, ben posats, però bueno, jo crec que l'Olot segueix la mateixa línia tant si hagués guanyat o si hagués perdut. I el proper arribar a la casa, com es veu? Pues, home, com tots, no? Jo crec que el Montcada és un equip que, per exemple, aquí va guanyar 0-1 i que va crear molt de problemes a la parada, jo vaig anar a aquell partit i segurament que vindrà diumenge a casa pues, a crear-nos problemes, a tancar-se, a deixar-nos jugar i a fer el joc a la contra, que és el que tots aquí es venen a fer a casa. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem aquest 107 Esports d'aquest diumenge i el que farem a continuació serà anar a parlar de futbol segona divisió A, concretament del Girona, un Girona que ahir treia un empat de les Palmes en una, pràcticament doncs, l'últim segon de partit amb un penal xiulat que va marcar Roberto Peragón, minut 91 de partit i que donava a un punt a l'equip de Raúl Agné. Al final del partit sentíem declaracions dels protagonistes. Sentirem en primer lloc a Joaquim Boades, que ahir s'estrenava a la Llotja com a representant del Girona. Anem a sentir el que comentava Joaquim Boades al final de l'encontre. Partit, eh? Doncs la veritat és que sí, perquè fins al minut 89 no comptàvem amb poder treure cap punt d'aquest partit i evidentment ha sigut una satisfacció molt important, doncs, veure que al final ens en donem un punt. Perdut, la caiguda de Pedagón, que en fi, són aquells penals que es poden quitar o no quitar, i difícilment hi ha ara, i per això els pitaran el descompte com aquí, però en fi, l'àrbitre ens ha acabat ajudant avui. Doncs bé, la veritat és que ha sigut una jugada molt ràpida, no l'he vist, haig de reconèixer que no s'ha vist i no l'he vist ben bé, si no podria valorar ara mateix, però veiem la repetició, potser per la televisió podria valorar-ho més, no? Però bé, en qualsevol cas, crec que ha sigut un partit molt bo, i treure un punt en aquest aspecte, doncs, quan no teníem gaires confiança dipositada, doncs, evidentment, és molt important, i els jugadors han fet un gran partit de demostració de força fins a aguantar fins a l'últim moment i no anant-se'n d'aquí fins a treure un punt. Que no ha estat fàcil, perquè el gol al minut 15 s'ha anat sempre remolc, les expulsions de la segona part, en fi, que el partit ha tingut el seu. Sí, evidentment també hi havia molta pressió, el públic estava molt implicat, cridant i escridassant tota l'estona en Santa Maria, l'equip s'ha sentit força intimidat, jo crec que això ha afectat el joc, i crec que ha fet un partit heroic en el moment d'aguantar fins a l'últim moment, malgrat totes les adversitats d'aquest públic, hi havia 16.000 persones aquí tota l'estona cantant i cridant, jo crec que hem fet un partit que al final, doncs, treu un punt, ha sigut molt bo. Quatre jornades ja puntuant, dues victòries, dos empats a fora, en fi, que ja... Doncs sí, portava un punt de 15, doncs farà res, ara farà un mes, i per tant, doncs ara jo crec que remuntem molt, doncs, amb aquesta bona puntuació dels darrers quatre partits, no? I per tant, crec que punt a punt, encara que sigui, i punts com aquests, que a vegades no te'ls esperes, doncs jo crec que faran que al final, doncs, puguem anar a més tranquils. S'ha estrenat a la Llotja com a representant del Girona. Vull dir, un partit oficial, sí, per tant, doncs, crec que ha sigut bo de ser això, sortir d'aquí amb un punt, no? Aquest viatge ha valgut la pena al final. Molt bé, bona tornada. Moltes gràcies. I com dèiem, això és el que comentava Joaquim Boada ahir al final de l'encontre. També sentirem a continuació el míster Raúl Agné satisfet per el punt sumat, però també doncs que no estava massa content per l'expulsió de Chechu Flores. Anem a sentir el que comentava el míster Raúl Agné al final de l'encontre. Està molt bé perquè el rival ens costava anar a l'àrea, era impossible fer la gama de falta o penal i costava molt de més de la pilota. Aquest punt no sé si és un punt de la classificació, però no sé si té més valor, no, de moral, no, per l'equip, perquè no perdre aquí un gran equip té valor, no? Sí, venim al Camp de les Palmes, ja tenim dos partits fora, i puntuar sempre és positiu, i a més de la manera que ha sigut, l'equip, crec que és actuar en els seus primers minuts, que si ells han fet un joc brillant, l'altre perquè s'ha nivellat, inclús per fàcil dominar per nosaltres, això que després s'ha descontrolat amb les expulsions. Però la Raúl té mèrit, no? No descontrolar-se del tot, tot i que el partit es descontrola en si, és a dir, anar molts minuts per darrere, les expulsions que poden fer desglossar el mig. Sí, l'equip ho han dit dies enrere, que cada dia és més madur i té més ofici, va creixent, estem parlant d'aquests espais. L'equip ha anat endavant en tot moment, inclús l'estona que ha marxat en moments, ha cregut que podia treure algú d'aquí, al final quan un creu amb algú ho aconsegueix. Què van era un dels jugadors que estava en forma i vas canviar per l'Àngel buscant alguna cosa en aquell moment? Sí, buscant jo. Marcos, la primera part, tenien un problema al doble pivot, no acabem de defensar bé, no tocàvem bé tampoc, i hem buscat tenir a l'Àngel més a prop de defensa, fer una sortida més clara de pilota i ho hem aconseguit, perquè l'Àngel és el mig més bo davant dels centrals per treure la pilota, la primera sortida de pilota, i en aquest sentit és fent algun temps. No sé si ja t'ho hem preguntat, en tot cas parlarem del gol de Pedagón, del penal, de tot plegat, però la mà posterior de Santa Maria salva el moble d'absolutament. Bueno, es portes un altre farà, sempre ho he dit, ha fet aquella mà, més ocasions de parar no ha tingut, perquè tots els xius ja han anat a la mà, i és cert que m'alegro per ell, perquè portem aquí un dia a escoltar el nom de Roberto Santa Maria sense parar i el de la seva mare. Quatre partits contra l'últim comany, ja, això és un bon bagatge. Que en un partit tan important concessions es paguen, suposo que no es pot fer, no? A veure com es troba d'alguna manera que els avisen 5 minuts, 4 minuts. No, és que per ajudar els jugadors. I ajudar els jugadors, des d'ara dir-li els gestos, el que ha fet no està bé, però res més. Hem de ser conscients que en aquest moment els tenien al seu camp, no, en aquella acció no l'ha de fer, s'ha d'entendre els nervis dels jugadors, però no ha de fer anar, i el mateix que ha anat a fer, doncs ho ha de fer amb el seu company, perquè estic segur que amb els dos teníem ben apretat i si haguéssim marcat a ningú, quizás hagués hagut res d'esforç, però no tinc res que retreure als jugadors, i quan algú fa alguna cosa malament, el que tinc clar és que encara estic més a prop d'ells, no? Doncs, com dèiem, un Raül Agné que es mostrava satisfet pel punt aconseguit. I ja, per finalitzar, anirem a escoltar un parell de jugadors. Un és Chechu Flores, expulsat al final, abans del final del partit, i també Borja Sánchez. Escoltem en primer lloc a Chechu. I com dèiem, ja per anar tancant, anirem a escoltar el que comentava també Borja Sánchez, un jugador que s'ha fet un lloc ja en aquest 11 titular de Raül Agné. Anem a escoltar el que comentava Borja Sánchez. Doncs un Girona que amb aquest punt aconseguit ahir a les Palmes arriba ja a la 12a posició amb 15 punts a 3 tan sols del seu rival de la jornada d'ahir. La setmana que ve un nou desplaçament, en aquest cas a Terres Valencianes, al Camp de l'Elx, un partit per al qual la Junta o el Consell d'Administració del Girona ha decidit doncs posar autocars a disposició de l'afició amb l'autocar gratuït i també l'entrada. Tan sols s'ha de pagar una fiança de 20 euros i qui estigui interessat s'ha de dirigir a les oficines del club de Montilivi. Per tant, doncs, el proper dissabte, 6 de la tarda, amb les càmeres del Canal 33 en directe, Els Girona. Serà el retrobament amb Jordi Xumetra, la bala de l'Estartit. Set Esports, amb Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem quan arribem al punt horari de 8:45 del vespre, i el que farem a continuació serà anar a parlar de futbol femení, concretament del Peralada, un Peralada que aquesta tarda jugava al camp del Girona i ho feia amb victòria per 0-9. Les noies de Josep Camps, com dèiem, derrotaven aquest Girona per 0-9. Tenim ja a l'altre costat del fil telefònic el tècnic del Peralada femení, en Josep Camps. Josep, molt bon vespre. Bona nit. Bona nit. Bé, com deia, una victòria 0-9, més fàcil del previst, no, Josep? La veritat és que sí. Pensàvem que seria una mica més difícil, però vull dir, ha sigut més fàcil del que ens pensàvem, sí. Explica'ns una mica com ha anat el partit, perquè ja la primera meitat estàveu 0-6 i a la segona doncs, potser hi ha hagut una mica de relaxació, no, ja, amb aquest resultat? Crec que la relaxació ha sigut ja inclús a la primera, perquè en el minut 3 ja guanyàvem per 0-3. Vull dir, ha sigut una sortida favorable, ens hem trobat amb 3 gols en 3 minuts i s'han relaxat molt. La segona part ja ha sigut més... s'han posat més les piles i han jugat més bé a futbol. No han tingut tantes ocasions, però han jugat més bé a futbol. Suposo que satisfet, no? Almenys pel que fa als gols marcats, no? Perquè, com tu comentes sempre, l'important és marcar gols, ja que a final de temporada es pot, hi pot haver igualtat quant a gols marcats, no? La veritat és que sí, vull dir, hem tingut ocasions per fer-ne més, però vull dir, també s'ha de felicitar la portera del Girona, que ha fet un gran partit, que ha aturat molts de gols. Uh-huh. I pel que fa a les jugadors de la Parlada, com han estat avui? Com les has vist? La primera part, ja et dic, potser aquests gols tan matiners ens ha fet més mal que bé, però bueno, llavors s'ha anat i la segona part ja s'han posat una miqueta més en sèrio i ja s'han vist, els he vist com som nosaltres normalment. Uh-huh. Ara la setmana que ve un partit també d'aquells complicats, en aquest cas serà el camp de la Pera, no? Explica'ns una mica què en saps d'aquest equip i com el veus el partit d'aquesta propera setmana. És un equip que vull dir que està dalt, vull dir, avui l'hem passat, estem un punt a sobre d'ell perquè avui descansava. Tenen un camp petit, un camp de terra, vull dir, serà difícil perquè vull dir, allà és un camp petit i allà és molt difícil de guanyar. Però bueno, vull dir, mirarem d'aquesta setmana per preparar el partit perquè tinguem l'oportunitat de deixar-los una mica més enrere, si pot ser. Uh-huh. Aquesta és la primera temporada d'aquest equip femení del Peralada. Explica'm com t'estàs trobant al capdavant del mateix i quin ambient hi ha dintre el vestuari. Explica'ns una mica com ho estàs visquent tot plegat. Mira, al principi pues, feia il·lusió, vull dir, fer les coses, però s'han anat fent ben fetes, vull dir, hi ha un bon ambient dintre del vestidor i això fa que vull dir que es jugui amb alegria i que es jugui amb ganes de fer les coses i s'estan fent ben fetes per part de tothom, per part de la Junta, per part de les noies i per part del cos tècnic, vull dir, sembla que les coses estan fent ben fetes. Doncs Josep, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i desitjar-vos moltíssima sort. Moltes gràcies a vosaltres. A disposar. Vinga. Doncs aquesta era la conversa que manteníem amb el tècnic d'aquest Peralada femení, amb en Josep Camps, quan doncs, arribem al punt horari de les 8:33. Nosaltres el que farem serà anar a fer una petita pausa per la publicitat i tornem tot seguit ja amb més temes d'aquest nostre 107 Esports d'aquest diumenge. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Els grafitis de la ciutat. tu estàs aquí. Recorda, si ben servit vols estar, al cafè del centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu assegut ben cantant mentint que no donaria econòmic. Per estar aquí dins. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaz en un moment incert. 107 Esports, parlem de la Unió. Doncs efectivament anem a parlar ara de la Unió Esportiva Figueres i és que ahir en aquesta nova jornada la regional preferent l'equip d'Arnau Sala perdia per 0-2 davant del Mollet. Nosaltres per parlar una mica d'aquest encontre tenim ja a l'altre costat del fil telefònic el míster de la Unió. Arnau, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, ahir una derrota 0-2, una ensopegada potser inesperada, no? Bueno, o no. És evident que no esperem mai perdre, però bueno, sabem que jugàvem contra un molt bon equip que venia d'una mala ratxa i bueno, no ens va deixar fer un partit còmode gens i bueno, al final d'un petit detall, un rebot i aquestes històries de sempre pues van fer el primer gol i van guanyar. 0-2, potser el que sap més greu és perdre a casa, no? Un partit doncs, que anava encaminat doncs, cap a un empat a 0, un partit que no era massa vistós, un gol des del mig camp, amb una doncs, actuació no massa afortunada d'en Joan, i després doncs, també el gol de penal, no? Dues circumstàncies que, de no ser així, hagués sigut un partit doncs, d'empat a 0, no? Sí, era un partit, com tu dius, d'empat, s'havia decidit per algun detall i, doncs mira, per mala sort doncs, es va decidir per un detall en contra nostra. Però, bueno, el que dius de casa sí que és veritat que a casa doncs, no ens trobem el còmodes que ens agradaria, però també som conscients de que la gent ve aquí a Figueres i intenta fer un partit molt pràctic, els hi costa molt sortir de l'àrea, i bueno, nosaltres ho intentem, però som conscients de que això és complicat. Els equips se'ns defensen bastant enrere, fan un joc bastant directe i bueno, és el que ens trobarem a casa. La gent no ens deixa córrer, és evident, no som pas tontos i ens està costant. Vull dir, a fora de casa, en aquest aspecte, doncs, no ens trobem això, els equips intenten proposar alguna cosa més i en aquest aspecte doncs, a nosaltres ens va millor, però bueno, com a gairebé tothom, és que a casa costa. Ahir era una oportunitat per posar-vos líders, no va poder ser, però almenys s'ha pogut mantenir aquesta segona posició, no? 18 punts i ara doncs, empatats amb Premià de Dalt i amb Manresa, no? Almenys s'ha pogut mantenir aquest segon lloc, no? Sí, però bueno, tret del Ripollet, que sembla que una mica embalat, sabem que tots els partits seran molt, molt nivellats i la lliga serà molt, molt igualada. Ens hem quedat un grupet d'equips i tant de bo tinguéssim el setè més lluny, però sabem que hi haurà 8-10 equips que lluitaran fins al final i sí, si tinguéssim un coixinet doncs, estaríem més tranquils, però bueno, sabíem que ens trobaríem en una lliga molt igualada, hi ha molts empats i per això és bo també anar sumant els partits que no pots guanyar, doncs, almenys empatar i semblava que anàvem encaminats al final a treure almenys un puntet i vam tenir la desgràcia doncs, de no guanyar-ne cap contra un rival directe. Comentes tu tenir el setè més lluny, en aquests moments el setè és el Farners, el teniu a un punt tan sols. Suposo que com més s'assumi i obrir més escletxa de, doncs, el que dius tu amb aquest setè lloc, doncs és el millor que pot passar, no? Sí, evidentment. El que volem és, primer de tot, posar-nos dalt, com més a dalt millor, i distanciar-nos del setè. El primer objectiu ha de ser aquest. La setmana passada doncs, teníem ja un cert marge, però bueno, aquesta derrota aquesta setmana doncs estem allà un puntet, és poc, però bueno, és el que hi ha, és el que hi ha, i no hem de ja mirar enrere, intentar doncs, anar al turó de la feira, treure els 3 punts i bueno, intentar millorar la casa. Efectivament, la setmana que ve un partit al camp del Turó de la Paella. Com el veus aquest partit? Suposo que un equip també d'aquells rocós, complicats i més a casa seva, no? Sí, ens imaginem el que ens trobarem, bueno, sabem el que ens trobarem, tot semblant a Canyelles. En aquest aspecte estic tranquil, perquè l'equip sempre ha anat a fora, camps grans o camps petits, ha respost molt bé, els jugadors s'impliquen moltíssim. I, bueno, i intentar aquests factors que no podem controlar, pues, que ens siguin favorables algun dia fora de casa. Doncs Arnau Sala, míster de la Unió Esportiva Figueres, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns una setmana més i molta sort. Moltes gràcies. Molt bon vespre. Vinga, adéu. Doncs aquesta era la conversa que manteníem amb l'Arnau Sala en directe, quan falten 20 minuts per arribar al punt horari de les 9 del vespre. Nosaltres que continuem i seguim parlant d'aquesta Unió Esportiva Figueres. Fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. 107. La programació musical més completa. 107 Música. 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs, com dèiem, continuem parlant d'aquesta Unió Esportiva Figueres i ara doncs, ho farem amb Carles Lloberes, un dels seus directius i que ahir també podia veure aquesta derrota per 0-2 de l'equip figuerenc. Carles, molt bon vespre. Bon vespre. Què et va semblar el partit? Suposo que no s'esperava, no?, una derrota davant del Mollet. Jo, francament, no. No és perquè el Mollet no pogués, però perquè ara havíem viscut uns dies que semblava que una miqueta d'eufòria, semblava que ja l'equip ja rotllava, però amb el futbol, o sigui, amb un partit canvia tot, llavors. De totes formes, el Mollet va jugar molt bé, es va defensar molt bé, i nosaltres, doncs, no vam jugar com altres vegades. Perquè altres vegades, si vostè jugàvem a la primera part, potser no gaire bé, però acabat en la segona, doncs llavors recuperàvem i al final es podia guanyar. Però ahir ni la primera part ni la segona. Ahir podríem dir que va ser un dels pitjors partits que se li ha vist aquesta temporada a la Unió Vilatenim? Home, sí, perquè tot estava barrejat i condicionat, que és clar, hi havia el pensament general de la gent que si guanyàvem, és clar, es podria posar líder de la categoria, que això, guaita, sí, fa molta il·lusió, com és natural, i com a mi també hagués fet, però és clar, el campionat continua i és que no s'acaben aquí. Però per sort nostra, després dels resultats que he vist que s'han produït, el Figueres continua anant a segon lloc. El que passa és que el Ripollet es distancia de 3 punts més. Efectivament, el Ripollet se'n va ja als 23 i la Unió almenys continua segon, encara que sigui empatat amb diferents equips, sí, no? Sí, el que passa és que llavors, per diferència de gols, ens correspon anar segons. Però està, això, altres jornades vindran, que potser també seran tan dolentes com aquesta, perquè, esclar, és que no guanyaràs tot perquè s'ha acabat allò, el que alguna vegada et havia dit, de jugar, o sigui, contra el Gualta i contra el Mariscal. És una categoria que és força igualada i qualsevol equip et fot problemes, Tot i això, ahir va ser un partit de verdadera mala sort, no? Tot i no estar encertats, sí, en el joc, sí. El primer gol va ser un gol d'aquells que se'n veuen un, sí, doncs, cada mil vegades, no? D'aquells que normalment no els veu, i a més, esclar, és que aquella pilota, el delanter d'ells, o sigui, de pas, si va tenir sort, que li va rebotir en els peus d'un porter del mig del Figueres, que em penso que era Manyino. Llavors, esclar, dius, bueno, ja hi devia haver-hi prou distància encara com perquè es veies venir la pilota, però no, jo no sé què va passar. I al final, doncs mira, degut al rebot, es veu que se li va empilar més i en acabat no hi va poder arribar. Però són gols d'aquells que, esclar, que normalment el porter s'emporta totes les culpes, saps què vull dir? Perquè, esclar, són gols que no s'hi està acostumat, però hi ha una sèrie de condicionants que fa que, en fi, que per mala sort o per el que sigui et marquin un gol així. Uh-huh. I el segon gol va ser un gol de penal, per tant, sí. Són condicionants d'aquells que no els pots controlar, no, tampoc? No, perquè, guaita, escolta, el Figueres, anteriorment, ja va ser un gerro d'aigua freda per l'equip del Figueres i per l'afició. Llavors ja, esclar, ja hi havia una miqueta de nerviosisme i el que sigui. Llavors una internada d'un jugador d'ells, pues dintre l'àrea, és clar, l'única manera de prendre-li la pilota, però si hi havia alguna altra oportunitat, o sigui, alguna altra acció per poder-li prendre la pilota, però mira, no sé com anar, la qüestió és que el porter nostre, doncs, el va agafar d'una cama o de les dues, i és clar, és lògic que va ser el segon gol de penal. Uh-huh. I la setmana que ve, si parlem de la setmana que ve, un desplaçament al camp del Turó de la Peira, un desplaçament d'aquells difícils i que complicats. Dius, mira, per mi, el desplaçament més complicat que es pot trobar al Figueres aquesta temporada. No per la fortalesa del Turó, sinó perquè, guaita, és un camp pelat i petit. Vull dir que, escolta, serà allò de córrer més que els altres, i ells, aquest camp és així, estan acostumats, i nosaltres, esclar, què ens passarà? Que jugarem en un camp de terra i, a més, petit. O sigui que ho tindrem una miqueta complicat, i a més, ells, o sigui, a l'esperar que vingui el Figueres, això també multiplica les ganes de guanyar que si fos algun altre equip. O sigui, els tres punts són els mateixos si guanyen en el Figueres com si guanyen, pues, en el Cerdanyola, o sigui, va per dir algú. Però, esclar, contra el Figueres, o sigui, sembla com si tingués més valor en comptes de tres, fossin quatre punts. És aquí la complicació que hi veig. Mm-hmm. Això passa en molts camps, no?, que comentes tu ara, que en el Figueres se l'espera, doncs, tot i no, normalment el que s'espera és el líder, no?, però clar, en aquesta categoria l'equip que s'espera a tots els camps és la Unió, no, és Carles? Clar, guaita, jo me'n recordo de que com jugàvem a la segona B abans de pujar a la segona A, que ja els contrincants eren molt més d'una categoria superior, però clar, com ens venia a veure'n aquí, pas un Terrassa, un Sabadell, sobretot el Sabadell que havia jugat per la primera, esclar, o sigui, semblava que tenies que córrer quatre vegades més per poder-los guanyar o per poder-los empatar, saps? I això és el que els passa, pues, en aquests altres equips. Uh-huh. com el que ens trobarem el diumenge al matí. Mm-hmm. Doncs bé, Carles Lloberes, directiu de la Unió Esportiva Figueres, moltes gràcies per atendre'ns una setmana més i, de veritat, desitjar molta sort en aquesta Unió. Aviam si pot acostar-se una mica més al líder, doncs, en aquest primer lloc. Moltes gràcies a tu. Ah, una pregunta. Què ha fet el Parlada? Guanyat en Nitus. Ah, sí? Quants han quedat? 0-1. Un partit, doncs, que ha estat molt igualat. La primera meitat el Paralada potser ha sortit amb una mica de por, una mica tensionat, i s'ha adelantat a la mitja hora de joc l'Olot amb un gol de Sergi, i ja la segona meitat ha tingut alguna ocasió el Paralada per empatar, sobretot en el tram final, però sí, l'Olot ha estat superior. Vale. I és el que passa, estic mirant aquí al Madrid i entro aquí en el teletexto i no hi ha manera. Escolta, sembla que el Parlada estigui a l'altre cap de punt, perquè hi són tots, almenys el Parlada. Doncs 0-1. Vale. Vinga, merci, moltes gràcies, Carles. Adiós. Molt bon vespre. Adiós. Doncs aquesta era l'entrevista que manteníem en directe amb Carles Lloberes quan arribem al punt horari de les 9:10 del vespre. Nosaltres que continuem endavant en aquest 107 Esports. A 107 Música arriba tota la informació esportiva. Els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports. Els resultats, els protagonistes de la jornada, tertúlies, informació poliesportiva. Tot això i més perquè estiguis ben informat de l'esport més proper. Recorda, a 107 Música l'esport pren el protagonisme els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports, amb Dani Pagès. Set Esports, parlem de la Fórmula 1 amb Carles Gómez. Doncs efectivament anem a parlar del món de la Fórmula 1 i és que avui s'ha tancat el campionat del món d'aquesta disciplina i ho feia a Abu Dhabi en l'última cursa del campionat i doncs sembla que les coses no han anat massa bé per en Fernando Alonso. Carles, molt bon vespre. Bon vespre, Dani. És el que dèiem, no? Les coses no han acabat d'anar del tot bé, no? Doncs sí, més que res, no és que hagin anat tot bé, sinó és que s'han comès errors que no s'havien de cometre. Bueno, doncs, resumir, Sebastián Vettel ha aconseguit la victòria al final del Gran Premi d'Abu Dhabi i s'ha convertit en el campió del món més jove de la Fórmula 1 amb 23 anys en 134 dies. El pilot alemany de Red Bull ha dominat a ple a l'última carrera de temporada del 2010 amb un ritme aplastant i una sang freda exemplar al defensar-se dels atacs de Lewis Hamilton de l'inici de la carrera. Per altra banda, Fernando Alonso, el gran derrotat de la cita, ha tingut que conformar-se amb el subcampionat en la seva primera temporada a Ferrari. 4 punts per darrere de Vettel i 10 per davant de Weber, l'asturià i l'equip Ferrari, a banda de no guanyar, estan satisfets per la millora de resultats envers l'any passat i de poder tindre opcions fins al final de poder aconseguir el Mundial de Pilots. Fernando, però, es lamenta d'haver un error d'estratègia amb el safety car i darrerament amb els pneumàtics que ha fet que no acabessin entre les 5 primeres posicions on havien d'acabar i l'error que ha comès l'equip Ferrari, que és copiar l'estratègia de Mark Webber i no copiar les estratègies que havien seguit tant Vettel com Hamilton com altres pilots de la carrera. Però Fernando, deixant a banda aquest fet aïllat, els resultats han sigut molt positius. I de no poder avançar a Petrov i a Kubica i demostrar que Renault l'ha millorat molt aquesta temporada, els Ferrari han aconseguit tenir un molt bon paper aquest any 2010. En canvi, per altra banda, l'altra cara del Gran Premi és Felipe Massa i Jaume Alguersuari. El pilot català ha demostrat que és un dels grans talents de la Fórmula 1, deixant en ridícul el pilot brasiler i deixant-lo darrere durant tota la carrera des dels principis d'aquesta, demostrant així que és un pilot futurible per l'equip Red Bull dintre de poc temps. En canvi, Felipe Massa, amb una enèsima mala actuació, té les hores comptades a l'equip Ferrari. I així, doncs, en Jaume ha pogut acabar 9è, entrar en els punts i avançar posicions en el campionat de pilots. De cara a l'any que ve, recordar que la temporada començarà el mes d'abril amb un nou gran premi, que serà el Gran Premi de la Índia, i el canvi de subministrador pneumàtics, que canvia de la marca japonesa Bridgestone a la marca italiana Pirelli, i la reintroducció del KERS, que passarà de 80 a 160 cavalls. Doncs, Dani, si et sembla, anem a repassar com ha quedat finalment les classificacions. Repassem aquestes classificacions. Doncs el campió món aquest any 2010 va ser Sebastián Vettel amb 256 punts. 4 punts enrere ha quedat a l'Astúria Fernando Alonso. Marc Webber, tercer, amb 242 punts. Lewis Hamilton, al final, ha acabat a la quarta posició amb 240 punts. I ja més enrere han quedat Button amb 214. Felipe Massa, 6è, amb 144. I a partir d'aquí, Nico Rosberg amb 142, Robert Kubica 136, Michael Schumacher a la novena posició amb la seva reintroducció també en aquest Mundial amb 72 punts, i a partir d'aquí trobem ja el que no participava, Pedro de la Rosa, en 17a posició amb 6 punts, i just per darrere Jaume Aversori amb un punt menys a la 19a posició. De cara a la classificació d'equips, Red Bull ha aconseguit clarament el Mundial de Constructors amb 498 punts, per darrere d'ells hi ha l'escuderia McLaren amb 454 i la tercera posició l'equip Ferrari amb 396 punts. També recordar que ens ho han deixat, que a la pròxima temporada es tornaran a reintroduir els repostatges en carrera. Doncs això és tot, Dani. Carles, quina valoració final faríem d'aquesta temporada? Suposo que amb regust amarg per Fernando Alonso en aquesta seva primera temporada a Ferrari, no sé si ha acabat massa enfadat o no, després de la cursa d'avui i dels errors de Ferrari. Explica'ns una mica, doncs, des del teu punt de vista, com ho has viscut tot plegat. Doncs bé, doncs podríem dir que Ferrari, bueno, perquè també és el final i és el que s'han trobat de perdre el Mundial per un error propi, podria dir-se, però veient que els Red Bulls han aconseguit 10 de les 19 pole positions, de sempre aconseguir doblets, i bé, i que han aconseguit tenir un millor cotxe del Mundial, dominar des del principi i acabar al final doncs una mica més regulars, podríem dir que Fernando hauria d'estar content per la progressió que ha fet tant ell com l'equip, i demostrant clarament que està per davant de Felipe Massa, i veure que està per damunt de molts altres pilots, sent, jo crec, el Ferrari el tercer millor cotxe de la graella, per darrere dels McLaren, claríssimament. De Fernando Alonso, doncs, haurà de conformar-se en treballar, seguir treballant per l'any que ve tornar a aconseguir el salt del títol, que serà també complicat. I què ha de fer Ferrari per optar la temporada que ve a lluitar per aquest Mundial de Pilots? Bé, podria també aspirar al que va fer l'equip Red Bull, treballar des de l'any passat. Hem vist que el Ferrari, com vam veure fa dos anys enrere, el Red Bull van acabar sent els equips dominadors en el gran premi, els últims gran premis, quedant per davant dels també tots poderosos i grans GPs en aquell moment. Bé, Ferrari, el que estem veient ara, no sé si hauran treballat molt amb el cotxe del 2011, però han acabat els grans premis bastant amunt, més que el que estaven fent ja a mitjans de temporada. Bé, sabem que no estan claríssimament tan a dalt com estaven els Red Bulls, però jo crec que tindran un cotxe una mica més competitiu. Treballar i aviam si aquest canvi de reglament amb els pneumàtics, amb la marca italiana, d'haver provat ja els pneumàtics, ells com a marca predilecta han pogut ja provar els pneumàtics Pirelli, i veure si poden treure avantatge sobre això, però no sé, com Ferrari és la història de Fórmula 1, sempre té aquell has guardat a la màniga, no? Doncs Carles Gómez, company, moltíssimes gràcies per portar-nos aquí setmana rere setmana el que ha estat aquest Mundial de Fórmula 1, i serà ja fins la propera temporada. Molt bon vespre. Yeah.